السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهداكم حميد الله سبحانه وتعالى، لكم أمي الصالة سلام محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نتمية فرسهيد katika wakati huu wa kubaila salati dhuhri, nitanguliza na saha zangu kwenu ayuha al-akhawat wal-ummahat as-salafiyat. Nitumia fursa hii kutanguliza na saha zangu kwenu enyi kina mama, kina dada wa salaf iliyokusanyika katika mahali hapa katika mji huu wa Tandahimba kwenye mkoa huu wa Mtwara. Mambo ya kunasihiana ni mengi. Na ujumbe wa kufikishiana ni mpana. Lakini insha Allah katika wakati huu tutazungumza yale yaliyo muhimu zaidi, ambayo huenda insha Allah kama tutayafahamu na kuyafanyia kazi tukapata manfaa katika dunia yetu na akhira yetu. Sote tunafahamu na ulimwengu unafahamu nafasi aliyonayo mwanamke wa Kiislamu na mchango alionao mwanamke wa Kiislamu katika dini na dunia. Ulimwengu unalifahamu hili, lakini Uislamu ulitangulia katika kuifafanua na kuiweka wazi nafasi aliyonayo mwanamke wa Kiislamu katika kuutengeneza na kusilihisha jambo la dini na jambo la dunia. Kwa hiyo nafasi yenu wakina mama, wakina dada, nafasi yenu ni nafasi kubwa sana, na ungelijua mnajua. Na lau kama wanawake watalazimiana na muongozo alioleta Allah subhanahu wa ta'ala kupitia kitabu chake na kupitia mafunzo ya mtume wake sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, wakayafuata mafunzo hayo, basi wangeishi katika khairi na saada, ungeishi maisha mazuri na ulimwengu ungekuwa mzuri kwa sababu mchango wao ni mkubwa sana. Mwanamke amepewa nafasi na Uislamu, na moja katika nafasi zake ni msimamizi wa nyumba yake. Moja katika nafasi alizopewa mwanamke ni usimamizi wa nyumba yake, nyumba ambayo la yastaghni anhu minna ahad, hawezi kujikwasia na kujitosheleza yoyote, hakuna ambaye hahitaji nyumba, iwe ni nyumba yake au ni nyumba ya kupanga. Lakini kila mmoja katika sisi huhitajia mahali pa kuishi, tangu azaliwa mpaka anakuwa mtu mzima, mwanadamu anahitajia makazi na mahali pa kuishi. Lakini katika hayo makazi, mwangalizi wa makazi hayo ni mwanamke. Walmar'atu ra'iyatun fi mali zawjiha au fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun, mwanamke naye vile vile ni mchungaji, ni msimamizi katika nyumba ya mumewe au katika mali ya mumewe, na yeye ni mwenye kuulizwa kuhusiana na uchungaji wake. Ataulizwa vipi aliweza kusimamia nyumba yake, kwa maana kwamba mlezi wa kwanza ni mama, kwa sababu al-ummu madrasatun, mama ni madrasa, ni chuo. Na huyu mama kama ataandaliwa vizuri na akasimamia vizuri nyumba yake na malezi yake, basi ataandaa taifa lililokuwa madhubuti, umma uliokuwa madhubuti. Sasa kuna baadhi ya vitu takanivitaje, tunatakiwa tuvifahamu sana na tuvifanyie kazi. Katika nukta ambazo tunatakiwa tuzishike ili kuleta manfaa na kuitumia nafasi yetu hii, hata tukienda kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, tutakuwa tunayo majibu ya kujibu, baada ya kufahamu kwamba sisi ndio, au baada ya kufahamu kuwa wakina mama ndio waliokuwa na masuhulia, wana sehemu ya masuhulia yao katika malezi na katika kusimamia nyumba. Moja katika mambo ya msingi ambayo anatakiwa mwanamke wa Kiislamu awe nayo ni kujifunza katika dini yake. Wanawake katika zama za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam walipoona kuwa wanaume wamewafanyia muzahama katika, yani wanasongamana na wanaume katika kupokea mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, walimfuata Mtume sallallahu alaihi wa sallam, wakamuomba awajalie wao, awape wao nauba na zamu maalumu na siku maalumu, ala hida, peke yao wakae, ni siku hiyo imetengwa kwa ajili ya wanawake. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akawakubalia hilo, hakuwaambia kwamba nyinyi ni wanawake haina haja kusoma wala kuwa na elimu, kaeni majumbani, kazi yenu ni kufagia, kusafisha nyumba, kazi yenu kupika, kufua na kuwasimamia watoto, kuwaogesha na vinginevyo. La, bali Mtume sallallahu alaihi wasallam aliliona hilo na akawatengea siku maalumu wanawake wa Kiislamu, ikawa na wao wakawa na wao wanakwenda kuchukua ilmu kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na akbar shahida ala dhalik, ushahidi mkubwa juu ya hilo ni Ummul Mu'minin Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Ummul Mu'minin Aisha radhiyallahu ta'ala anha, mke wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yeye alikuwa ni mwanamke mwenye ilmu kuwashinda wengi katika wanaume, bali ndio afqahu nisa'il alamin. Na watu, yani ni mwanamke aliyekuwa na elimu zaidi kuliko wanawake wote katika ulimwengu. Ama katika fadla, kuna khilafu baina yake yeye na Khadija, ni nani aliyembora zaidi, Aisha au Khadija? Ama kiilmu, Aisha radhiallahu ta'ala anha alikuwa yuko mbali, na fadla za Khadija zinarudi kuwa yeye ni katika astabiqat, ni katika waliotangulia, bali ndiye mtu wa kwanza kumwamini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na alimliwaza Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumnusuru kwa mali yake na shakhsia yake, akamuhami Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye kipindi kigumu. Radiyallahu ta'ala anha ardaha. Lakini Aisha radhiyallahu ta'ala anha alikuwa ni mtu wa ilmu, na masahaba wengi walisoma kwake, na watu nyumbani kwake pia walisoma kwake, wakaeleza ilmu na mambo mengi ambayo lau kama Allah subhanahu wa ta'ala asingemwafikisha yeye kujifunza kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kingine kisingejua hayo. Kwa huu ni ushahidi wa kwamba wanawake wanatakiwa wajifunze katika dini, kwa sababu mwanamke ni mlezi, na malezi ya sawasawa ni yale yaliyojengwa katika misingi sahihi ya Uislamu, kuanzia kitabu na sunna. Kwa hiyo utalea vipi mtoto katika misingi ya tauhidi, ikawa mtoto wako hujifunza tauhidi, ikiwa wewe mwenyewe tauhidi huna wala hujui chochote? Vipi mtoto wako au watoto wako watajua Qur'an ikiwa wewe mwenyewe mama hujui kusoma Qur'an? Lakini leo ni maimamu wangapi, maulama wangapi wameanza kusoma ilmu kupitia mikono ya mama zao kwenye nyumba zao? Ni wengi, wengi wameanza kujifunza Qur'ani kabla hawajapelekwa kwenye al-katatib, kwenye madari za mitaani, na kusoma Qur'ani kwanza walisoma kwa mama zao, kujifunza kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, kujifunza sunna na mafunzo mbalimbali. Kwa mwanamke atakapokuwa ameandaliwa na akatoa juhudi ya kujifunza katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, maandalizi na malezi ya watoto yanakuwa mazuri, watoto wanaelewa katika misingi ya sawasawa. Wewe ndio una jukumu la kumlaza mwanao na kumbeba mwanao na vingineyo katika mambo ya kuangalia watoto. Mtoto wako mwanzo kabisa atakiwa afundishwe azkari za kulala, azkari za kula na mingineyo. Ikiwa wewe mwenyewe hujui, huwezi kutoa chochote, kwa sababu faqidu shay'in la yu'tihi, asiye nacho hawezi kutoa. Kwa hiyo kuna wajibu wa kwanza kwa mwanamke kujifunza katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama vile ambavyo ni wajibu kwa wanaume vile vile kujifunza, kwa sababu na wao wanaume wana nafasi zao. Kadhalika baada ya kujifunza dini, pia mwanamke afahamu kwamba yeye masuhulia yake makubwa kabla ya mambo yote, baada ya kutumikia na kutekeleza haki za mume kama ameolewa. Basi kama kuna watoto, yeye ndiye murabbia, ndiye mlezi wa watoto hao. Asijifanye na yeye kwamba ana jukumu kubwa la kutafuta riziki kwa kiasi ambacho hawezi kulea watoto wake. Nyumba nyingi zinafisidika, watoto wengi wanaharibika kwa sababu wanawake hivi sasa katika wakati wa leo, kwa kizingatio cha maisha, hawatekelezi wajibu wao wa kuwalea watoto wao. Na wengine wanaona kana kwamba kuwalea watoto ni utumwa. Takaa tu hapa na vitoto ni letu, kwa sababu kunyonyesha tu, kazi kupika, wengine watafuta maisha huko. Kwa hiyo na yeye anatoka, anawatupilia mbali watoto wake, pingine akamtafuta dada wa kazi, akawaachia watoto. Yeye akatoka tangu asubuhi, akarudi jioni. Aya sija tuwauliza watoto wa chakula, watoto wa shauga, watoto kadha, aende kitandani alala, asubuhi siku ya pili atoke tena aende kwenye shughuli zake. Watoto hawapati chochote kutoka kwa mama yao, kwa sababu mama hayuko wakati wote nyumbani. Wakati wote mama yuko barabarani, yuko mtaani. Na hali ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala huwahimiza wanawake akiwaambia, waqarna fi buyutikun wala tabarrajna tabarruja aljahiliyati alula alaya. Allah subhanahu wa ta'ala katika mahali shahidi anawaambia wanawake, waqarna fi buyutikun, na tulizaneni katika majumba yenu, tulieni kwenye nyumba zenu. Lakini kama ikiwa hakuna budi, basi kutoka, toka kwa sitara na heshima anayotakiwa mwanamke atoke nayo. Lakini iwe ni suala la kutoka ni haja au dharura, isiwe ni kawaida kwa mwanamke kupenda kutoka toka kwenye nyumba yake, akawa hawalei watoto wake na kuwasimamia watoto wake. Suala la malezi kwa watoto limekuwa ni mtihani sana kwa kina mama, kwa sababu watu wanaona kwamba kulea watoto ni ushamba. Na kadhalika, kitu kingine ambacho kimejitokeza hivi sasa ni watu kuwa na dhana ya kwamba malezi ni mtu kutimiza mahitaji ya kimwili. Kwani si mnamnunulia nguo? Kwani si aoga? Kwani si kadhaa? Si anakula? Analala mahali pazuri? Basi watu wanayaangalia hayo, lakini hawaangalii kwamba kuna upande wa roho, upande wa kiroho kwa binadamu. Unatakiwa na upate malezi na upate chakula, na malezi yake ni yale na chakula chake ni malezi bora ambayo yatatolewa na mama akishirikiana na mume wake katika nyumba yake. Kwa hiyo yanapoachwa haya, ufisadi unakuwa ni mwingi katika ardhi. Hukuku alwalidain, kuasi wazazi wawili, kunakuwa kwingi. Heshima na adabu inapotea, maadili sahihi yanatoweka, kwa sababu watoto hawakulewa na mama zao. Na ndio maana Waswahili wakasema, asilelewa na mamaye, ulelewa na ulimwengu. Ulimwengu sasa umejaa mabalaa mengi, ulimwengu umejaa kafrani na maasi na shirki na bid'a, fisqi na fujur imejaa katika ulimwengu. Kwa hiyo mama atakapokuwa huchukua nafasi yake, ulimwengu utamfunza na kumpeleka mtoto huyu mahali pabaya. Lakini mama pia anapokuwa ni mwovu, ni athari mbaya kwa mtoto. Mtoto anakuwa katika hali mbaya na atakuwa katika malezi mabaya, kama anavyotuambia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kullu mauludin yuladu ala alfitra faabawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisani. Kila chenye kuzaliwa huzaliwa katika maumbile safi ya Uislamu. Kila kinachozaliwa huzaliwa katika fitra, yani katika Uislamu, Lakini wazazi wake wawili ndio wanaomfanya mtoto huyo awe Yahudi au awe Nasara au awe Majusi. Awe Majusi au Nasara au Yahudi, roho kwa roho yake na tabia yake na mwenendo wake. Watoto wengi wa mitaani tunaowaona wameharibikiwa, wale wamezaliwa na baba zao na mama zao, lakini baba na mama ndio waliomfanya awe Yahudi au awe Nasara kwa sababu ya uovu wa wazazi wawili, au kwa sababu ya uzembe wa wazazi wawili, hawakutumia nafasi yao kama kuwasimamia watoto wao. Pamoja na kwamba tunaamini alhidaya biidhnillah, hidaya na tawfiki katika mkono wa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini wazazi wanachangia kwa kiasi kikubwa sana kuhusiana na watoto wao, kwa sababu hawalisimamii jukumu lao kama inavyopasa. Kwa hiyo mwanamke wa Kiislamu, mwanamke katika Ahli Sunnah wal Jamaa As-Salafiyya, mwanamke wa kisalaf anatakiwa hili alifahamu, na kwenye hili patokee utofauti baina yake yeye aliyefahamu na kuikubali dawa hii tukufu, dawa iliyobarikiwa, atofautiane na wanawake wengine ambao hawajalifahamu hili. Kwa hiyo katika nasaha ambazo nazielekeza kwenu, lifahamuni hili kwamba mna wajibu wa kulea na kusimamia familia zenu katika hali yoyote, hali ya uzito au hali ya wepesi, hali ya dhiki au hali ya faraja, katika kipindi cha utajiri au kipindi cha umaskini, katika hali ngumu au hali nyepesi, vyovyote itakavyokuwa vile, hakikisha kwamba unatekeleza jukumu lako la kuwalea watoto wako katika malezi ya sawasawa, na huku ukifahamu kwamba utakwenda kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika katika nasaha ambazo nazielekeza kwenu ni kuchunga ya wanawake wa Kiislamu as-salafiyyat huquq azwajihim, haki za waume zao, na kuwa na subra juu ya masaib na suu lkhulqi, tabia mbaya walionayo wanaume, ujeuri na mingineyo. Lakini kikubwa zaidi ni kumtanguliza Allah subhanahu wa ta'ala mbele, badala ya kufikirisha lawama, kumlaumu mume, kulalamika mitaani kwa majirani na kwa marafiki na wengineo. Kuna wanawake wana tabia hizo za kulalama na kuzifichua siri za waume zao na aibu walizokuwa nazo, wakazitawanya huko kwao na kwa jamaa zao na kwa marafiki zao bila ya kujali ya kwamba hii ni amana. Allah subhanahu wa ta'ala amehalalishia wanaume kuwahalalishia wanawake, na amehalalishia wanawake kuwahalalishia wanaume, kiasi ambacho kwa kalima tu nimekuozesha, nimekubali neno linalotolewa na walii na ridhaa ya mwanamke, kisha mambo baada ya hapo panapita mambo mengi baina ya mke na mume ambayo pengine wazazi pia hawajui na wala hawastahili kuyajua, lakini mambo yanapita baina yenu na ni mambo ya siri, inakuwa ni amana. Lakini wanawake wengine wakukosa subira na kutokujifahamu, amana ile wanaitoa wanapeleka kwa watu wengine, inakuwa badala ya kuwa ni siri inakuwa ni dhahir, badala ya kuwa ni kusitara ndoa ni sitara, basi inakuwa ni hizara, ni aibu na kutiana illa na kasoro. Mwanamke wa Kiislamu anayefahamu dini hawezi kuyafanya mambo hayo. Kuepusha na jambo hilo, nachukua nafasi yako, tekeleza haki ya mume iliyoko juu yako, hata kama yeye hatekelezi haki zake, haki zako zilizo juu yake. Haya yanatokea, mwanamke anaweza kuolewa na mwanamume ambaye hana maadili ya sawasawa, lakini ndio kashaolewa, apenda dini tu, anaswali swala tano, hafanyi shirki wala si mubtadi, lakini katika akhlaq, katika baadhi ya mambo amefeli. Ni mtu ana lugha mbaya, ni mtu ana muamala mgumu na mingineyo, dahili. Wewe fanya subra na muombee Allah subhanahu wa ta'ala ampe hidaya, na wewe Allah subhanahu wa ta'ala atakulipa kwa sababu umetekeleza haki iliyoko juu yako. Lakini ukisema washindana, mwanamume kafanya hivi na wewe wafanya hivi, katoka na mimi natoka, ikawa na wewe sasa una muasi Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kweli hutaweza kupata raha ya ndoa. wala hutapata saada katika maisha yako na utaangaika sana. Kwa hiyo tekeleza haki ya mume na mwanamume, ana haki juu yako. Idha sallat almar'atu khamsaha wa samat shahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha aw zawjaha qila laha dukhuli aljanna min ayi abwabi aljannati thamaniyati shi'a. Kwa hiyo hili ulifahamu kwamba wewe utakapomtii mume, na amri zimekuja nyingi za wanawake kuwatii kuwatii waume zao, bali wamesifiwa kwamba wao ni as-salihat. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'ani, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghayb bima hafiz Allah. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i, wanawake wanaume, ar-rijalu wanaume ndio wasimamizi viongozi kwa wanawake. Bima fadhala Allahu ba'dahum 'ala ba'd, kwa sababu ya vile ambavyo Allah tabaraka wa ta'ala amewafadhilisha baadhi yao, yani amewafadhilisha wanaume, 'ala ba'd ya ba'd nyingine, akawafanya wanaume jinsi rijali afdalu min jinsi nisa, ikawa ni jinsi wanaume ni bora zaidi kuliko jinsi ya wanawake. Na hizi ni fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala, yutihi man yasha. Lakini akasema fasalihatu, basi wanawake wema, qanitatun, ni wale wenye kutii kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake na kuwatii waume zao. Fasalihatu qanitatun hafidhatun lilghaib, wenye kujihifadhi kwa kipindi ambacho waume zao hawapo, wanajihifadhi, wanahifadhi tuku zao, wanahifadhi nyumba zao, wanahifadhi mali za waume zao, wanahifadhi kila ambacho kinahitajika yeye kukihifadhi, ambacho ni haki ya mume wake, haki ya mtume wake, haki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo na hili nalo tunalikumbusha kwamba watu wahakikishe, wakina mama wamtahidi kutekeleza haki za waume zao kwa wale walioolewa, na wasimame katika kutekeleza wajibu huo, na wala wasione kwamba ni jambo dogo tu ukawa wajibishana na mume wako vyovyote unakutaka wewe, maadamu yeye kasema na wewe utamjibu, ukisema na mimi nitasema, ukinipiga na mimi nakupiga. Hakuna mambo hayo. Mwanamke wa kisalafi hali namna hiyo na mumewe, ukisoma pia na hali za wanawake wa kisalafi huko nyuma utaona mambo ya ajabu kabisa namna walivyokuwa katika taa, kwa sababu wanawake wale walifahamu pepo yao iko wapi. Walau amartu ahadan an yasjuda li ahadin la amartu almar'a an yasjuda ala an yasjuda ala ba'l aw li ba'liha aw li zawjiha, kama qala sallallahu alayhi wasallam. Lau ningelikuwa mimi ingekuwa yafaa yoyote kumsujudia yoyote, basi ningemwamrisha mwanamke amsujudie mumewe, isipokuwa sijida anafanyiwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Lakini kwa ile haki aliyonayo mume, lau ingelikuwa yafaa kusujudiana, basi angeambiwa mwanamke msujudie mumewe. Kwa hiyo si masuala ya ushindani kwenye nyumba, ikawa wewe washindana na mume wako, wewe wapigana na mume wako, wewe watukanana na mume wako, kazi yako ufidhuli, jeuri, ni jambo halitakiwi kwa wanawake wa Kiislamu. Kadhalika katika mambo ambayo wanawake wanatakiwa wayaangalie sana, yani wanawake wa Kiislamu, hasa wanawake wanaojinasibisha na dawa hii mubaraka, kwa kuwa tumehimiza wajifunze, kwa sababu kuna mambo mengi ya kuyajua, watakiwa wao wayajue. Basi miongoni mwa mambo ya msingi kabisa ambayo pia vile vile wanatakiwa kuyajua na ni haki watakiwa wazisimamie, ni kuhakikisha kwamba nyumba inaepushwa na ashirki billah, nyumba yako inaepushwa na sihiri na bid'a na fisqi na fujuri. Nyumba zetu sisi Waislamu zinatakiwa ziondoshwe vitu hivi visiwepo. Hivi leo kuna mtihani mkubwa sana kwa upande wa kina mama, maradhi ya shirki billah, mambo ya kwenda kwa waganga kwa sababu ya mapenzi na kutaka kuwateka wanaume. Nimeona nilizungumza jambo hili bila kususi kwa sababu ni mtihani mkubwa sana. Unaweza kusikia habari kwa wanawake ambao wanajinasibisha na dini, wanaswali swala tano, wanavaa hijab, lakini ukasikia habari ya kwamba wanakimbia wanakwenda kwa waganga ili mradi tu aweze kumdhibiti mume wake. Anakwenda kufanya sihiri, anakwenda kumroga mumewe, kwa anakwenda kwenye shirki billah, anakwenda kwenye kufuru kwa sababu ya mapenzi tu mume ampende. Mume nani mpaka ifikie kiwango cha kumkufuru wewe mola wako? Matatizo haya yako kwa wanawake kwa wingi sana. Inna shirka la dhulmun adhim, hakika shirki ni dhulma kubwa, hajawahi kuasiwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa dhambi yoyote tangu kuumbwa mbingu na ardhi na kabla ya hapo kuliko dhambi ya shirki. Tangu enzi hizo, tangu azali mpaka sasa, hakuna dhambi kubwa aliyoasiwa Allah subhanahu wa ta'ala kama dhambi ya shirki. Vipi unamshirikisha mwana wako kwa sababu ya mapenzi? Unakwenda kwa wanajimu kwenda kuangalia nyota, unakwenda kwa wapiga ramli na makuhani kwenda kupiga ramli, unakwenda kwa waganga kwenda kwa kumroga mume wako ili akupende wewe. Na hasa katika nukta ya pili, nukta nyingine inayofuatia, kwamba wanawake wanatakiwa wawe na subira sana katika suala la mke wenu. Allah subhanahu wa ta'ala amewaumba wanawake, nao ni binadamu, wana nyoyo, wanapata huzuni, wanapata furaha, wanaumia na mingineyo katika masaibu wanayopata watu wengine wanaume na wanawake nao wanawapata. Lakini kwa hikma ambayo yeye anaijua sisi hatuijui, amejaalia kwamba wanaume wana nafasi ya kuoa zaidi ya mke mmoja. Kweli mtu anaweza mwanamume akafanya hivyo kwa kuwa ana uwezo wa kufanya hivyo, sheria imemruhusu. Mwanamke akafanya wivu akafanya hivi, lakini nataka kusema kwamba huo wivu usivuke mipaka. Wanawake wengi wanafeli katika nukta hii. Unaona kwamba ukifanya wivu sasa kumfanyia mume wako, akimfanyia mume wake ni halali kwake yeye kila kitu, hata kuvuta bangi. Anaweza kufanya mambo ya ovyo ovyo kwa sababu mume kaoa huko, basi huko nyumbani akukaliki. Atavunja majaji, maglasi atavunja, makabati atavunja, atapiga hiki, atafanya hivi, atafanya, atachoma nguo pingine. Ile ni dhulma. Ni dhulma. Atamdhulumu mke mwenzake, atamsema vibaya, na wengine wanakwenda mpaka kwenye ashirki billah ili amkomeshe huyo mke mwenzake. Na mambo mengi maovu wanayofanya wanawake kwenye kipindi hiki. Lakini kuna siri kwamba jambo kama hili likitokea, ikiwa mume unayempenda kaoa mke mwingine, wewe simama kwa upande wa Allah subhanahu wa ta'ala, mlilie yeye. Yeye ndiye anayekupa izza na heshima na utukufu. Kama kuna kheri ya kubaki na mwanamume huyo, basi Allah akutakishe uendelee na ndoa yako. Sisemi kwamba ufurahie upige vigelegele kwa sababu umeoa kaoa. Hili ni jambo linategemea na mwanamke mwenyewe alivyo ataka kulipokea jambo hili. Huwezi kumlazimisha katika hili, lakini usifanye taadhi kwenye hukuki nasi na hukuki Allah, ukavuka mipaka kwenye haki za watu na haki za Allah subhanahu wa ta'ala, ukavunja heshima na haki ya mumeo. Mwanamke mwingine hutoka nje, hana jilbabu, hana chochote, akaanza kupiga makelele hapo watu kwa sababu mume ameoa. Ana nini yule ambaye mwanamke kama kaoa mtu wa pili, kwa hiyo mke amekuja juu? Takwenda huko huko wapi? Kufanyaje? Si katika haki zako, tulia kwenye nyumba yako. Kweli jambo linauma, lakini kuna mipaka ya kisheria. Labda utuambie kwamba wakati huo sasa umepatwa na wazimu, huyo kichaa kimepanda, huna akili. Sheria ya Kiislamu itakunyanyulia kalamu, lakini kama una akili timamu, hauruhusiwi kufanya mambo kama hayo. alafu kitu kingine wewe jinasibisha na dawa salafia. Ni salafia gani hiyo unaifanya wewe? Kwa hiyo hilo ni jambo la aibu, na watu wengi wamepata aibu kwa sababu ya wanawake wa aina kama hii. Wanawake watakiwa jirekebishe. Nimetangulia kusema ni jambo gumu, si jambo sahali, lakini hatujui sisi kwa nini Allah tabaraka wa taala ameliweka jambo hili. Zatabu wa hikma kwamba wanawake wengi, wanawake kadha, lakini kuna ustiri mkubwa ambao sisi hatufahamu. Allah subhanahu wa taala ndiye anajua, akaliweka jambo hili. Na sisi si kama watu wa dini nyingine kwamba ubaki na mke wako huyo huyo tu pingu za maisha, muishi mtakavyoishi hivyo hivyo, mnakuachana, hakuna kuongeza. Na matokeo yake sasa wanaume badala ya kuoa na kupata njia halali, wanakwenda pembeni, wanakwenda kwa wanawake na kufanya uzinifu huko, kwa sababu wanawake wamezizuia nyumba zao. Hawataki mtu yuko tayari yeye amshawishi mume aolewe yeye mke wa pili au wa tatu, lakini kama akiwa yeye wa kwanza hawezi kukubali hata mara moja, wala kwa nusu ushauri kuongeza mume wangu, ongeza mke. Hujaguota ushauri, muache yeye mwenyewe kama akiona kama atakuoa. Lakini hayo mambo yanayofanywa na wanawake kwa sababu waume zao wameoa si mambo ya Kiislamu. Kwa hiyo haitakiwi kwa mwanamke anayejinasibisha na dawa hii kufanya mambo yanayofanywa na wanawake, mambo ya kijahilia, mambo ya kihuni na mambo ya kishenzi ambayo hayakubaliki na sheria ya Kiislamu. Jambo lingine ambalo nakwenda kwa haraka kwa sababu ya wakati, na wakati ushanipita sasa hivi, natakiwa tumemaliza. Lakini jambo lingine ambalo nalisisitizia ni sitara. Wakina mama bana walitahidi kuvaa sitara na hijabu ya Kiislamu ya kisheria ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuwajibishia juu yetu, juu ya kina mama. Anawajibisha wanaume wawahimize wake zao, ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihin. Wayachunge haya na wazijue haki zao, kwamba huyu ni mahrimu yangu, huyu yafaa kuniona, huyu yafai kuniona, huyu yafaa kukaa naye faragha na huyu haifai kukaa naye faragha, huyu yafaa kupiana naye mikono na huyu haifai kupiana naye mikono, na mambo kama hayo kuyafahamu. Na kitu kingine, nakwenda kwa haraka haraka, kitu kingine, hizi simu tulizokuwa nazo kwa upande wa kina mama ni mtihani mkubwa sana, zinawafanya watu wawe mbali kabisa na Allah subhanahu wa ta'ala, na kutekeleza mambo ambayo yatawakurubisha na Mola wao. Wanawake wameingia, kila mmoja ataka smartphone ili aingie huko kwenye Facebook, aingie kwenye WhatsApp huko na kwenye Instagram na magrupu mbalimbali ambayo au mitandao mbalimbali ya kijamii ambayo ina habari nyingi za kilimwengu na nyingine nyingi za haramu. Tahadhari sana na hiyo simu yako, isikikakukosesha nafasi ya kusoma ilmu. Watu wasoma, wewe wachache. Isikikakukosesha nafasi ya kutoa haki na kukaa na mume wako. Wakati mume wako yuko, wewe unang'ang'ana kuchache badala ya kuangalia haki zake na kumsimamia mume wako. Usije ukakosa nafasi ya kuwalea watoto wako. Watoto wamekaa na kama funzo, wewe unang'ang'ania na simu tu, chaji imeisha tayari, umetoa kwenye chaji tena simu, waendelea na kuchata. Wewe wachata kwa peruzi tu habari huko, watoto hawapati chochote wa kusemesha. Ah, ondoka hapa wewe, kwa sababu kwenye mitandao hiyo ya kijamii unatafuta umbea na habari, lakini kutafuta umbea tu na habari. Kwa hiyo wanawake wajitahadhari sana na mambo haya, tutumie fursa zetu vizuri na nafasi zetu vizuri, hizi simu tuzitumie katika kheri, tusikilize darasa za Ahli Sunna wal Jamaa, tusome vitu vyenye faida, tujiongezee elimu na maarifa, lakini tusitafute habari za umbea na habari za ufasiki, habari mbovu zisizokuwa na faida, tutadhurika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mwisho, na wahusieni kulazimiana da'wa hii, na mjifunze da'wa hii, na muwe walinganizi wazuri kwenye kuwalingania wanawake wengine, wavuteni kwa kheri, msiwacheke wale ambao hawajafuata njia hii, bado hawajajua kitu, msiwacheke kwa kuwa wako katika upotevu. Waombeeni dua Allah subhanahu wa ta'ala na wao awaongoze katika njia sawasawa, na nyinyi muwe mfano bora wa kuweza kuwavuta wao. Msiaibishe mavazi mnayoyavaa navaa jalabib kwa kufuata sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi mavazi hayo yaendane na tabia zenu, yaendane na imani zenu, yaendane na kauli zenu mnazozitoa. Ikawa wale wavaa tu jipaa walifunika funika, lakini hakuna wambea kama wale, hakuna wachawi kama wale, hakuna wazinifu kama wale, hakuna kadha kama wale. Ikawa mwayatukanisha mavazi mnayoyavaa. Mwogopeni Allah subhanahu wa ta'ala, na mfahamu ya kwamba mtaulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadha wabillahi tawfiq. Subhanak Allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu ta'ala khairan wa ahsana Allahu ilaykum.